Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدْ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Nebevi sünnet, gayba taalluk eden itikadi hususlarda olsun, ameli, siyasi yahut eğitimle ilgili hususlarda olsun, hayatın her yönünü içerisine alan bütün durumlarda İslam şeriatının ikinci kaynağıdır. Bu noktada ilk Müslümanlar arasında tam bir ittifak vardır. Bu sebebe binaen rey, yani şahsi görüş, içtihat veya kıyas sebebiyle sünnete muhalefet etmek caiz olmaz. Allah rahmet eylesin, İmam Şafii'nin Er-Risale isimli eserinin son taraflarında dediği gibi, haber, yani sünnetin bulunduğu yerde kıyas yapmak helal değildir. Yine sonraki dönem usul alimleri katında meşhur olan kaideler de bu konuyla alakalıdır. Bunlardan birisi, bir konuda eser, hadis varsa o konuda ayrıca görüş belirtmek batıldır. Yine diğer bir kaide, nasın bulunduğu yerde içtihada mesela yoktur gibi bu kaideleri ortaya koyanların dayanakları da Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır. Hatırlatma olarak bunları sorularınızı dersin sonunda alalım inşallah. Hatırlatma olarak bu ayetleri zikredelim. Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık mümin erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Hucurat suresinin ilk ayetinde ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani ondan önce bir şey hakkında hüküm beyan etmeye kalkmayın. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah iştendir, bilendir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ali İmran suresinin 32. ayetinde de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Nisa suresinin 79-80. ayetlerinde seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Nisa suresinin 59. ayeti ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden, Müslümanlardan olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Enfal suresinin 46. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Maide suresinin 92. ayeti Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Nur suresinin 63. ayeti peygamberin çağırmasını kendi aranızda bir kısmınızın bir kısmını çağırması gibi saymayın. Allah sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece onun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. Enfal suresi 24. ayetinde ey iman edenler size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Nisa suresi 13-14. ayetleri: Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresinin 60-61. ayetleri: Şunları görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta başvurmak, tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Oysa kendilerine onu inkar, reddetmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor. Kendilerine Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denince o münafıkların senden büsbütün kaçtıklarını görürsün. Nur suresi 51-52. ayetleri: Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte umduklarına ulaşanlar bunlardır, bunlar. Kimler Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, onun azabından korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. Haşir suresi 7. ayeti: Resul size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Ahzab suresi 21. ayet: Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çokça ananlar için uyulacak en güzel bir örnek vardır. Necim suresinin ilk 4 ayetinde: İnmekte olan yıldıza andolsun ki arkadaşınız sapmadı, azmadı da. O hevadan, kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Onun söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahidir. Nahil suresi 44. ayeti: Sana da zikri indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Bu konuda daha başka ayetler de vardır. Sünnette din ile alakalı bütün hususlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı bize vacip kılan pek çok hadisler vardır. Bunlardan birkaç örnek zikretmekte fayda var. Birincisi, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler hariç. Bunlar cennete giremeyecektir. Ashab-ı kiram, imtina edenler kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bana itaat ederse cennete girecektir. Her kim de bana asi olursa o da davetimi kabulden ve emirlerime itaatten imtina etmiş olur ve cennete giremez buyurdu. Bu hadisi Buhari sahihinde Kitabul İtisam babında rivayet ediyor. Diğer bir hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten şöylece geliyor: Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyurken yanına bir takım melekler gelerek bunlardan birisi bu zat uyuyor dedi, diğeri de gözü uyuyor fakat kalbi uyanıktır dedi. Bunun üzerine bu melekler birbirlerine bu dostumuzun âli yüce sıfatı vardır, haydi siz de bunun âli mevkiine harici bir örnekle temsil getiriniz dediler. Fakat birisi İyi fakat bu zat uyuyor dedi. Birisi de hayır, onun gözü uyuyor fakat kalbi uyanıktır dedi. Bunun üzerine melekler bu zatın harici benzeri şu kimsenin misali gibidir ki o kimse yeni bir ev yaptırır, o evde bir velime ziyafeti tertip edip bu ziyafete insanları davet etmek için bir davetçi gönderir. Bu davetçinin davetine kim icabet ederse o eve mükemmel eve girer ve mükellef ziyafeti yer. Her kim de davetçinin davetine icabet etmezse o eve giremez ve ziyafet yemeklerinden de yiyemez. Bunun üzerine melekler yine birbirlerine haydi bu temsili bu zata izah ediniz de anlasın dediler. Fakat yine bunlardan birisi iyi ama bu zat uyuyor dedi. Birisi de hayır gözleri uyuyor ama kalbi uyanıktır dedi. Bunun üzerine melekler kendi aralarında temsili izah ederek o ev cennettir. Davetçi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse o kimse Allah'a itaat etmiş demektir. Her kim de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asi olursa O kimse de aziz ve celil olan Allah'a asi olmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasını ayırt etmiştir dediler. Bu hadisi de Buhari aynı babda yani İtisam kitabında rivayet etmiştir. Ebu Musa radıyallahu anh'den gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Benim ve Allah'ın bana gönderdiği Kur'an'ın benzeri bir kavme gelip şöyle diyen adam gibidir. Ey kavmim, gözümle üzerinize gelen bir ordu gördüm. Sizi açıkça uyarıyorum. Kaçın kurtulun. Kavminden bir grup ona itaat edip gecenin başında yola çıktılar. Uygun bir vakitte yavaş yavaş gittiler ve oturdular. Bir başka grup ise bu adamı yalanladılar ve yerlerinde kaldılar. Sabah olunca üzerlerine saldıracağı kendilerine haber verilen ordu gelip onları helak etti ve o haberi yalanlayanlar böylece yok oldular. Bu misal bana itaat edip getirdiğime tabi olan ve bana asi olup Allah'tan getirdiğimi yalanlayan kimsenin durumu gibidir. Bu hadisi Buhari ve Müslim ittifakla rivayet etmişlerdir. Ebu Rafi radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sakın sizden biriniz koltuğuna yaslanmış olduğu halde benim emir ve nehilerimden bir şey kendisine ulaştığı zaman biz onu bilmeyiz, kabul etmeyiz. Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız derken bulmayayım. Bu hadisi İmam Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş. İbn-i Mace, Taberani ve diğerleri de sahih isnatla nakletmişlerdir yine. El-Mikdam bin Ma'di Kerb radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz, bana Kur'an ile birlikte onun bir benzeri, bir misli daha verildi. Yakında koltuğuna yaslanmış, karnı tok adamlar gelecek ve şöyle diyecekler. Şu Kur'an'ı alınız, Kur'an size yeter. Onda bulduğunuz helalleri helal, haramları da haram kabul ediniz. Muhakkak Resulullah'ın haram kıldığı şey, Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Haberiniz olsun, size ehli eşek etini yemek helal olmaz. Aynı şekilde yırtıcı, parçalayıcı olan hayvanların da etleri helal olmaz. Sahibi ihtiyaç hissetmezse, müstesna olmak üzere, zımmi bir vatandaşın yitiği size helal olmaz. Bir kavmin kendilerine gelen misafiri ağırlamaları vaciptir. Şayet misafir etmezlerse o misafirin kendisine takdim edilecek kadar hakkını alması caizdir. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Ahmet bin Hanbel sahih bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen rivayete göre de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Onlar havzın başına gelince kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar. Evet, bu hadisi de İmam Malik mürsel olarak tahric etmiş. Hakim ise müstedrekinde müsned olarak tam bir isnad ile muttasıl olarak rivayet etmiştir. Ayet ve hadislerden oluşan bu naslarda gerçekten ciddi ve önemli emirler vardır. Bu ciddi ve önemli hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, Allah'ın hüküm koymasıyla Resulünün hüküm koyması arasında gerçekte bir fark yoktur. Her ikisinin koyduğu hüküm karşısında müminin muhalefet edebilme serbestliği yoktur. Resul'e isyan etmek, Allah'a isyan etmekle eşdeğerdir ve apaçık bir sapıklıktır. İkincisi, Allah Teala'nın önüne geçmek, tekaddüm, caiz olmadığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmek de caiz değildir. Bu husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmenin caiz olmamasının kinayeli bir şekilde ifade edilmesidir. İmam İbn-i Kayyim el-Cevziye, Allah rahmet eylesin, İ'lamul Muvakki'in adlı eserinde şöyle diyor. Yani, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadan siz konuşmayın. O emretmedikçe siz emretmeyin. Onun fetvası olmadan fetva vermeyin. Onun kesin hüküm koyduğu hususlarda meseleyi kestirip atmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten yüz çevirmek ancak kafirlerin işlerindendir. Evet, okumuş olduğumuz ayet ve hadis mealleri bütün bu hususları bize gösteriyor. Din ile ilgili bir işte çekişme veya ittifaklarda Allah ve Resulüne müracaat etmek, meseleyi Allah ve Resulüne döndürmek vaciptir. İbn-i Kayyım aynı eserde İlamul Muvakkîn adlı eserinde şöyle diyor yine. Allah-u Teala kendisine ve Resulüne itaati emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin Allah'ın kitabında yerinin var olup olmadığını Kur'an'a götürmeden müstakil olarak Resulüne itaat etmenin vücubiyetini bildirmek için eti'u, itaat ediniz fiilini Resulü için tekrar etmiştir. Resul bir şey emrettiğinde mutlak olarak ona itaat etmek vaciptir. Resulün emrettiği Kur'an'da olsun olmasın fark etmez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ediniz bana Kur'an ve onun bir misli verildi buyurmuştur. Fakat Allahu Teala ulul emre itaati müstakil olarak emretmemiş ve bu sebepten eti'u, itaat ediniz fiilini tekrarlamamıştır. Bu kelimeyi hasfetmiştir. Ulul emre itaati Resulüne bağlı kılmıştır. Alimler bir şeyi Allah'a döndürmekten kastedilen şeyi onu Kur'an'a götürmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmekten kastedilen şeyi de hayatında Resul'ün kendisine, vefatından sonra ise sünnetine götürmek anlamına geldiği konusunda ittifak etmişlerdir. Bu da imanın şartlarındandır. Çekişmeden kurtulmak için sünnete müracaat etmeyi terk etmekle ihtilafa razı olmak, Müslümanların bütün gayretlerinin boşa çıkması, güçlerinin ve kuvvetlerinin heba olması sorunu, şeriat nazarında çok önemli bir sebeptir. Kişiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmekten sakındırmak, o muhalefetin dünya ve ahiret hayatında kötü bir akibete sebebiyet vereceği içindir. Aleykümselam ve rahmetullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalif olmak, dünyada fitneye, ahirette de şiddetli bir azaba müstahak olmak anlamına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine ve emrine uymak vaciptir. Güzel bir hayat yaşamaya vesiledir. Dünya ve ahiret saadetinin elde edilmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek büyük bir kurtuluşa vesile olup neticede cennete girmeye sebep teşkil eder. Ona asi olmak ve haddini tecavüz etmek ise zelil bir azaba vesile olup neticede cehenneme girmeye sebeptir. Muhakeme olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sünnetine davet olunduklarında bu emre icabet etmeyerek yüz çevirmek, zahiren Müslüman görünerek küfürlerini gizleyen münafıkların sıfatlarındandır. Müminler ise münafıkların aksine muhakeme olunmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çağrıldıkları vakit ona koşarak icabet ederler. Lisan-ı halleriyle işittik ve itaat ettik derler. Onlar bu amelleriyle kurtuluşa erenlerden olurlar ve naim cennetleriyle ödüllendirilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiği her hususta ona tabi olmak ve nehyettiği her husustan da kaçınmamız üzerimize vaciptir. Allah'ı ve ahiret gününü umursuyorsak eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim her türlü dini işlerimizde biricik örneğimiz, tabi olacağımız numunemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dine taalluk eden, akıl ve tecrübeyle bilinemeyen gaybi bütün haberler, Allah'tan ona gelen vahiy kapsamında mütalaa edilmişlerdir. Vahiy ise ne arkasından ve ne de önünden kendisine batılın ilişemeyeceği bir şekilde korumuştur Allah Azze ve Celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti kendisine indirilen Kur'an'ın beyanıdır, açıklamasıdır. Kur'an sünnetten müstağni olamaz. Bilakis sünnet itaat ve ittibanın zaruriyeti açısından tıpkı Kur'an gibidir. Sünnetten yoksun, salt, Kur'an'la yetinen kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemiş, aksine muhalefet etmiş sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kılması, Allah'ın haram kılmasıyla eş değerdedir. Kur'an'da olmayan ve fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu her husus böyledir. Kur'an'da geçmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında hüküm koyduğu bütün hususlar tıpkı Kur'an'da varmış gibi kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü buna delildir. Dikkat ediniz, bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Dalalet ve sapıklıktan kurtulmanın tek yolu Kur'an ve sünnete sarılmaktır. Bu husus kıyamete kadar baki kalacak bir hüküm niteliğindedir. Allah'ın kitabı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin arasını açmak asla caiz değildir. Bilakis bu iki kaynağı sıkı bir şekilde sarılmak gerekir. Evet. Kitap ve sünnetten, Kur'an ve sünnetten derlenerek arz edilen bu naslar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her hususta sünnete mutlak surette tabi olmanın vacip olduğuna kesin bir şekilde delalet etmektedir. Ayrıca sünnetle hükmetmeye ve ona tabi olmaya rıza göstermeyerek ona karşı çıkan kimsenin de mümin olamayacağına bu naslar delalet etmektedir. Bu sebepten bu nasların mutlak ve genel olarak şu iki hususa da delalet ettiğine dikkat çekmek gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu naslar kıyamet gününe kadar kendisine davetin ulaştığı herkes için geçerlidir. Bu husus Allah-u Teala'nın şu ayetinde açık olarak belirtilmiştir. Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarıp korkutmam için bana şu Kur'an vahyedildi. En'am suresi 19. ayet. Ve yine Sebe suresi 28. ayetinde şöyle buyrulur. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu şu hadisleriyle açıklamıştır. Benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilirlerdi. Fakat ben genel olarak bütün insanlığa gönderildim. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet etmiş oldukları bir hadistir. Diğer bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki bu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun benim tebliğimi duyup da bana iman etmeyen kimse cehennemliklerden olur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine bu naslar din ile ilgili her emre şamildir, hepsini kapsar. Akide ilmine yönelik olsun, amele taalluk eden hükümlerde olsun yahut diğer hususlarla ilgili olsun aralarında fark yoktur. Her sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yahut başka sahabiden kendisine tebliğ edilen bütün hususlara olduğu şekliyle iman etmesi vacipti. Aynı şekilde tabi'in içinde sahabilerden kendilerine ulaşan bütün hususlara iman etmeleri bir zorunluluktu. İşte nasıl ki sahabinin bir meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddetmesi caiz olmuyor ve sahabinin kendileri gibi bir kişi olan sahabinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği haberi vahidler akidede bile bizzat hüccet kabul ediliyor idiyse aynı şekilde sahabiden sonra gelenlerin de ravisi güvenilir olduğu müddetçe başlı başına hüccet olan haberi vahidleri reddetmeleri caiz değildir. Bu Allah'ın yeryüzüne varis kıldığı kimselerin ve diğer bütün insanların benimsemeleri gereken bir husustur. Zira tabi'in devrinde ve müştehit imamlar zamanında durum buydu. Sonradan onların ardından bazı kelam alimleri ortaya koyduğu usuller, bir takım usul alimlerin mesnetsiz olarak ortaya koyduğu kaideler ve mukallit fakihlerin delilsiz olarak verdikleri fetvalar yüzünden sünnet-i nebeviyi bırakan, onu ihmal eden bir nesil geldi. Zikredilen bu ihmalin neticesi olarak onlar sünnetin büyük bir kısmından şüphe etmeye başladılar. Sünnetin geri kalan kısmı da bu usul ve kaidelere ters düştüğünden dolayı reddettiler. Bundan ötürü ayetler onların katında yanlış anlaşıldı. Sünnetin yerine bir takım kaide ve kurallar oturtarak onlarla hükmettiler. Böylece işi ters çevirdiler. Sünnete bu kaide ve kuralların perspektifinden baktılar. Şayet sünnet kaide ve kurallarına muvafıksa kabul ettiler, kaide ve kurallarına uygun değilse reddettiler. Bu sebepten dolayı Müslümanlarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki sağlam bağ koptu. Özellikle sonrakiler, müteahhirin katında bu durum daha da belirginleşmiştir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetlerini, orucunu, namazını, haccını, hüküm ve fetvalarını bilmez hale gelmişlerdir. Kendilerine bu hususlarda soru sorulduğu zaman ya zayıf yahut asıl esası olmayan bir hadisle veyahut falan filanın fetvasına göre cevap verirler. Verdikleri cevabın sahih hadislere zıt olduğu üzerinde ittifak edildiği kendilerine hatırlatılınca daha burada anlatılamayacak pek çok şüphelerden dolayı gerçeğe dönmez ve doğruyu kabul etmeye yanaşmazlar. İşte bütün bunların sebebi işaret edilen bu usul ve kaidelerdir. Allah'ın izniyle bu kaidelerden de bahsedeceğiz. Bu salgın hastalık yaygınlaşmıştır ve bütünüyle İslam dünyasını, ilmi mecmuaları ve pek azı hariç olmak üzere dini kitapları sarmıştır. Ferdi kalmış tek tük insanlar dışında onlar bir kenara bırakılırsa herhangi bir hususta kitap ve sünnete göre fetva verebilecek kimseleri bulmak oldukça güçleşmiştir. Bu kimseler sözde dört mezhepten birini taklit ederler fakat iş pratiğe geldiği zaman maslahat icabı kolaylarına gelen görüşü seçerler. Bazı kimselerin İbn Abbas radıyallahu anh'ın üç lafızla yapılan boşamanın bir talak yerine geçeceği şeklindeki görüşünü içeren hadis-i şerifi kendilerine delil almaları gibi. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu bir talaktan ibaret idi. İşte bu kimseler sünneti kendilerince görüşü ağır basan bir takım mezheplerin seviyesine indirgediler. Onlar sünneti bina etmeden önce onunla ve ona çağıranla savaşıyorlar. Acaba insanları sünnete uymaktan ve ona tabi olmaktan alıkoyarak halef bilginlerinin, sonraki dönem alimlerinin ortaya attıkları bir takım kaide ve kurallara göre hareket etmelerine sebep olan hususlar nelerdir? Buna cevap olarak zikredilebilecek bazı hususlar vardır. Bunlar bazı kelamcıların ahad hadis, inançta, akidede delil olmaz şeklindeki sözleri ve günümüzde bazı İslam davetçilerinin akide konusunda ahad hadisi almak caiz değil, bilakis haramdır şeklindeki görüşleridir. Kendilerine tabi olunan bazı mezheplerin usul olarak kabul ettikleri bir takım kaideler vardır. Kıyasın ahad habere göre takdim edilişi, yani ahad haberin bırakılıp kıyas yoluna gidilmesi, usul ve kaidelere ters düştüğü zaman ahad haberin reddedilmesi, sünnetin Kur'an'ı neshedemeyeceği ve fakat Kur'an'ın hadisi neshedebileceği iddiasından yola çıkarak zait bir hüküm içeren hadisin Kur'an'ı naslara dayanılarak reddedilmesi, birbirleriyle çakıştığı zaman genelin özele takdim edilmesi yahut da Kur'an'ın umumi olan ayetlerinin haber-i vahidle tahsis edilmesinin caiz olmayışı, Medine ehlinin amelinin sahih hadise takdim edilişi, taklidin din yerine konularak yol yordam haline getirilmesi. Bahsedilen kıyas veya başka kayde ve kurallardan dolayı, mesela Medine ehlinin görüşüne aykırı düştüğünden ötürü sahih hadisin reddedilmesi konusu, hiç şüphe yok ki ihtilaf ya da yanlış anlaşmazlık anında kitap ve sünnete müracaatı vacip kılan sarih ayet ve hadislere ters düşmektedir. Şüphe götürmeyen bir gerçektir ki, daha önce zikredilen kayde ve kurallar sebebiyle hadisin reddedilmesi konusu bütün alimlerin üzerinde ittifak edip kabullendikleri bir konu değildir. Bilakis alimlerin cumhuru, çoğunluğu bu kaidelere muhalefet etmişler ve kitap ve sünnete tabi olmak suretiyle bu kaidelere sahih hadisi takdim etmişlerdir. Her ne kadar hadisin hilafına yahut o hadisle amel edenlerin bilinmediğine dair bir ittifakın olduğu zannedilse de vacip olan hadisle amel etmektir. İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, Er-Risale isimli eserinde haber sabit olduğu vakit imamlardan bu habere benzer bir amel görülmese de ona yönelmek vaciptir demiştir. Allame İbni Kayyım rahimehullah İlamul Muvakkîn isimli eserinde şöyle diyor. İmam Ahmet, Allah ona rahmet eylesin, ne ameli, ne şahsi görüşü, ne kıyası, ne sahabe sözlerini ve ne de esasta bir konuda muhalefetin olduğunun bilinmesi olan fakat insanların çoğunun icma olarak isimlendirdiği hususlardan hiçbirisini sahih hadise takdim etmemiş, yani sahih hadis sabit olduğu halde hadisi bırakıp bu yöntemlerden hiçbirisine başvurmamıştır. İnsanlardan çoğu icma diye bildikleri söz konusu iddiayı sahih hadise takdim etmişlerdir. Halbuki İmam Ahmet bu iddiaya icma diyenleri yalanlamış ve onun sabit olan hadise takdim edilmesini caiz görmemiştir. Aynı şekilde İmam Şafii de El Cedide isimli risalesinde muhalefet sebebiyle kendisinde kesin bilgi elde edilemeyen bir görüşe icma denilemeyeceğini açıkça belirtmiştir. İmam Ahmet ve diğer muhaddisler nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan sahih naslar icma zannedilerek sahih hadislere takdim olunan bütün görüşlerden daha üstündür. Çünkü icmanın muhtevası muhalefet sebebiyle ilimden yoksun olmaktır. Şayet icma caiz olsaydı naslar ihmal edilmiş ve aynı zamanda bir mesele hakkında bilgi sahibi olmayan her kişinin cehaletini bu naslara takdim etmesi de caiz görülmüş olurdu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yine İbn-i Kayyım rahimeullah şöyle der. Selefi salihin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine ters düşen görüş, kıyas, istihsan ve söyleyen kim olursa olsun insanlardan herhangi birisinin sözünü şiddetle reddederler ve bu durum karşısında feci bir şekilde öfkelenirler. Böyle bir tavır sergileyenlerden dostluğu keserek bu konularda misal getirip duranları reddederlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kelimenin tam anlamıyla boyun eğmekten, onun emirlerine bir hakkın hakkıyla teslim olmaktan ve onun sözlerine karşı işittik ve itaat ettik demekten başka çıkar bir yolun bulunmadığını savunurlardı. Amel, kıyas veya herhangi bir kimsenin sözünü hadise uygun düşmediği müddetçe kabullenmeyi kalplerinden bile, akıllarından bile geçirmezlerdi. Bilakis onlar Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresi 36. ayetindeki Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık iman etmiş bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur ayetiyle amel ederlerdi. Biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir kimseye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle dediği sabittir denildiği zaman adam gerçekliği kesin olan hadis-i şerifi reddederek bunu kim söyledi diyor. Böyle bir insan hadise muhalefet etmedeki cehaletini hüccet kabul ediyor ve hadisle amel etmeyi bırakıyor. Şayet bu kimse samimi olsaydı söylediği sözün hiçbir gerçekliliğinin olmadığını anlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini reddetmeyi helal sayarak böyle bir cehalet örneği göstermez ve kendi cehalet hususunda mazeret ileri sürmeyi kötü görürdü. O zaman inanırdı ki icma sünnete muhalefet üzerine düğümlenmiştir. Aynı zamanda bu durum Müslüman cemaate suizan beslemek anlamına gelir. Çünkü onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters düşen bir hususta ittifak olduğunu zannetmeleri ve icmaya davet etmek gibi çirkin bir hususta özür beyan etmeleri aslında bu kişilerin cehaletlerinden ve hadisi söyleyenin kim olduğunu bilmemelerinden dolayıdır. Artık iş kişinin cehaletini sünnetten öne geçirme raddesine varmıştır. Elbani rahimehullah şöyle diyor: alimlerin sünnete muhalefet etme konusundaki ittifak ettiklerini zanneden sünnet karşıtı kimselerin hali böyle olunca alimlerden birçoğunun bu söylediklerini bilen sünnet muhaliflerinin durumu nasıl olur acaba? Şüphesiz sünnete muhalif olan kimsenin elinde daha önce bu bahsedilen kayda ve kurallardan ve taklit hastalığına sarılmaktan başka tutunacağı hiçbir hücceti, hiçbir delili yoktur. Evet, bahsi geçen kayda ve kuralları hadise takdim etmelerindeki hatanın kaynağı, onların bir yönden sünneti Allah Teala'nın inzal ettiği mertebelerin altındaki mertebede görmeleri olgusundan, diğer yönden de sünnetin subutu hakkındaki şüphe etmelerinden olsa gerektir. Temel sebep bu değilse ve kıyasın rey ve içtihat üzerine kaim olduğunu bildiği halde onların kıyası sünnete takdim etmeleri nasıl caiz olur? Bilinen bir gerçektir ki kıyas hatanın sebebidir. Bu sebepten dolayı kıyas ancak zaruret halinde başvurulacak bir yöntemdir. İmam Şafii, Allah ona rahmet eylesin, bu hususu haber yani hadis var olduğu müddetçe kıyas helal değildir sözüyle beyan etmiştir. Yine Selef-i Salih'in herhangi bir anlaşmazlık anında sünnete göre hükmetmekle emrolunduklarını bildikleri halde bazı şehirlerin halkının amellerini sünnete takdim etmeleri onlara nasıl caiz olur? İmam Sübki'nin hadisi gördüğü halde onu mezhebi kabul etmediği için almayan ve mezhebinin kayıl olduğu görüşten başkasını tanımayanlar hakkındaki şu sözü ne güzeldir. O şöyle diyor: aleyküm selam ve rahmetullah. Ses şu an kötü mü? Evet, hakkınızı helal edin. Mikrofon düşmüş, fark etmemişim. Evet, İmam Sübki şöyle diyor: bana kalırsa hadise tabi olmak en güzelidir. İnsan kendisini bir an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, onun yanında farz etsin. Şimdi Resulullah'ın söylediği sözü işiten kimsenin o hadisle amel etmekten geri durması olacak şey mi? Allah'a and olsun ki hayır. Çünkü herkes hadisten anladığı şeyle mükelleftir. Evet, Sübki böyle diyor. Evet, bu durum sünnetin subutu hakkındaki şüphelerin onları hataya düşürdüğü hususunu teyit etmektedir. Fakat eğer onlar sünnet hakkında bilgileri olsaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu söylemiş olduğunu bilselerdi, sözü geçen kaideleri ön plana çıkarıp sünnetten üstün sayarak tatbik etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geldiği sabit bulunan yüzlerce hadise muhalefet etmek şöyle dursun, ağızlarını dahi açmazlardı. Çünkü onların bu hususta daha önce söylediğimiz gibi rey, kıyas ve insanlardan bir grubun ameline tabi olmaktan başka bir dayanakları yoktur. Halbuki Salih amel ancak sünnete muvafık olandır, sünnete uygun olandır. Bunun üzerine yapılan her ilave fazlalık sayılır ve ondan yapılan her eksiltme de dinde noksanlık anlamına gelir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, bu ziyade ve noksanlık konusunu şöyle açıklıyor. Kıyas ve batıl olan hadisten her ikisi dinden değildir. Çünkü kim naslara muttali olamıyorsa, naslarda olamayan bir şeyi onlara ilave ederek bu kıyastır diyor. Bazen de nasların ihtiva ettiği hükümlerden bir kısmını eksilterek ve bu hükümleri ihraç ederken bu tahsistir diyor. Veya naslardan hepsini toptan terk ederek bu naslarla amel edilmez yahut bu kıyasa yahut usule ters düşüyor der. İşte bundan dolayı biz görüyoruz ki bir kişi kıyasa başvurmada ne kadar ileri gidiyorsa bununla doğru orantılı olarak söz konusu kişi bir o kadar da sünnete muhalefetinde ileri gidiyor. Sünnet ve hadislere rey ve kıyas ehlinden başka kimsenin muhalefet ettiğini görmemiz mümkün değildir. Allah aşkına bu yüzden kaç hadisin hükmü öğrenildi? Nice sarih, sahih sünnet terk edilmedi mi? Rey ve kıyas ehli sünnet ve hadisi hükümleri terk edilmiş, velayet ve hükümranlığından uzaklaşılmış temel bir bela olarak telakki ederler. Onlar için sünnetin sadece ismi vardır. Hüküm olmada sünnetin dışındaki kaidelere başvurulur. Sünnetin sadece sikkesi ve mührü kalmıştır geriye. Emir ve nehiler hususunda yine sünnet dışındaki kaideler geçerli kabul edilmiştir. İşte sünnet bu sebeplerden dolayı terk edilmiştir. Bahsi geçen bu kaide ve kurallara ters düşen bu sebeple terk edilen hadislere Elbani Rahimeullah bir takım misaller vermiştir. Ana hatlarıyla onları görelim inşallah. Nikah sözleşmesinde bekar kızın 7, dul kadının ise 3 gün fikrini beyan etme hakkının var olduğuna dair hadis. Evet, bu sayılan hadisler sonradan çıkarılan bir takım kural ve kaidelere zıt görüldüğünden dolayı terk edilen hadislerdir. Zina eden bekarların sürgün edileceğine dair hadis. Hacdaki şartlar ve şartlı olarak ihramdan çıkmanın cevazıyla ilgili hadis. Çoraplar üzerine mes hadisi. Unutan kişi ile cahil kimsenin sözünün namazı bozmayacağına dair Ebu Hureyre ile Muaviye bin Hakeme Sülemi radıyallahu anhuma'dan gelen hadis. Sabah namazının farzından bir rekat kıldıktan sonra üzerine güneş doğan kimsenin namazının sahih olduğu hakkındaki hadis. Unutarak yiyen kimsenin orucunun bozulmadığından söz eden hadis, ölünün orucu hakkındaki hadis, iyileşeceğinden ümit kesilen hastanın haccı hakkındaki hadis, yeminle beraber bir şahit hakkında verilen hükümle ilgili hadis, bir dinarın dörtte birisi kadar çalan hırsızın elinin kesileceğine dair hadis, babasının boynunu vurarak onun karısı ile evlenen ve onun malını alan kimse hakkındaki hadis, mümin kafiri öldürdüğü için kendisine kısas gerekmez hadisi, hulle yapana ve kendisine hulle yapılana Allah lanet etsin hadisi, nikah ancak velinin izniyle olur hadisi, 3 talakla boşanan kadının kocasının evinde oturamayacağı ve nafakasını temin etmenin gerekmeyeceği ile ilgili hadis, demirden bir yüzük bile olsa onu sadaka olarak ver hadisi, at etini yemenin mübah olduğuna dair hadis, her sarhoşluk veren şey haramdır hadisi, 5 veskten az olan şeylerde zekat yoktur hadisi, ortaklaşa ziraat ve ticaret yapmaktan bahseden hadis, cenini öldürmenin annesinin öldürülmesiyle eşdeğerde olduğu hakkındaki hadis, rehin olarak bırakılan hayvanlardan binerek ya da sağılarak faydalanılabileceği ile ilgili hadis, mayalanmış hamrın haram olduğuyla ilgili hadis, çocuğun bir veya iki defa emmesiyle haramlık meydana gelmez hadisi, sen ve malın babana aitsin hadisi, deve etinin yenmesinden dolayı abdest almanın gerektiğine dair hadis, sargı üzerine meshetme hakkındaki hadis, arka safta tek başına namaz kılan kimsenin namazını iade etmesinin gerekli olduğunu emreden hadis, cuma günü imam hutbe okurken tahiyyetül mescit namazı kılan kimse hakkındaki hadis, gayip olan kimse için kılınan cenaze namazıyla ilgili hadis, namazda imamların açıktan okumalarıyla ilgili hadis, babanın oğluna hibe ettiği şeylerden dönmesinin caiz olması ve fakat başkalarının hibe ettikleri şeylerden dönmelerinin caiz olmadığına dair hadis. Zevalden sonra bayram olduğu bilindiği takdirde ertesi gün bayram yapılacağına dair hadis. Henüz yemek yiyemeyen süt çocuğunun bevlinin isabet ettiği yere su serpilerek temizlenmesi hakkındaki hadis. Kabirlere karşı kılınan namaz hakkındaki hadis. Cabir radıyallahu anh'ın devesini satması ve ona binmeyi şart koşmasıyla ilgili hadis. Yırtıcı hayvanın derisinin kullanılmasını yasaklayan hadis. Sizden biriniz komşusunun duvarına kazık çakmasını çakmasın şeklindeki yasak hadisi. Bir kimsenin Müslüman olduktan sonra şayet iki kız kardeşle birden nikahlı ise o ikisinden dilediğini seçmekle muhayyer olduğuna dair hadis. Deve üzerinde kılınan vitir namazı hakkında varid olan hadis. Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın eti haramdır hadisi. Namazda sağ eli sol elin üzerine bağlamanın sünnetten olduğuna dair gelen hadis. Rükû ve secdeleri gereği gibi yapmayan kimsenin namazının kabul olunmayacağı hakkındaki hadis. Namazda hem rükûdan önce hem de rükûdan sonra ellerin ihtitah tekbirlerinde olduğu gibi kaldırılması hakkında varid olan hadisler. Namazda ihtitah tekbirini almakla ilgili hadisler. Namazda namazı bozacak hususlardan herhangi birisini işlemeyi haram kılan tekbir, bu fiilleri işlemenin artık yasak olmadığını, helal kılan ise selam vermektir şeklinde beyan eden hadis. Namazda küçük çocuğun taşınmasının namazı bozmayacağı hakkındaki hadis. Akika hakkındaki hadisler. Şayet bir adam iznin olmadan senin bir şeyine muttali olursa şeklinde gelen hadis. Bilal radıyallahu anh gece ezan okurdu hadisi. Cuma günü nafile oruç tutmaktan yasaklayan hadis. Güneş ve ay tutulması esnasında kılınan namazla ilgili hadis. Damızlık hayvanın embriyosuyla ilgili hadis. İhramlı iken ölen kimsenin başının örtünmemesi ve güzel koku sürülmesi gerektiğine dair hadis. Evet, bu hadislerin tamamı, hatta bunlardan kat kat fazlası, bu daha önce bahsini ettiğimiz kıyas ve kaidelerden dolayı terk edilmiştir. İbn Hazm hadisi terk edenlerden bir kısmının Medine ehlinin amellerinden dolayı sünneti bırakan kimselere mensup olduğunu belirtmiştir. Evet, bu kaide ve kurallar nedeniyle sünnete muhalefet edilmesiyle alakalı misallerden diğer bazıları daha var. Bunların sünnete muhalefet etmelerinin sebepleri şu şekildedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında Tur suresini, ömrünün sonlarında ise Mürselat suresini okuduğuna dair gelen hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Fatiha suresini okuduktan sonra amin demesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gök yarıldığı zaman, yani inşikak ilk ayetinde yaptığı secde, inşikak suresinde yaptığı secdeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar arkasında oturuyor oldukları halde oturarak namaz kıldırması. Ne yazık ki hadis karşıtları bu şekilde namaz kılanın namazı batıldır demektedirler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın insanlara namaza başladığı ve daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içeriye girerek Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına oturduğu ve namazın kalan kısmını kendisinin tamamladığı ile ilgili hadis. Fakat hadis karşıtları yine bu hadisle amel edilmez, kim bu şekilde namaz kılarsa namazı batıl olur diyorlar. Korku ve sefer hali olmadığı halde öğle ve ikindi namazının cem edilmesi. Medine'de oluyor bu. Bununla ilgili hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir çocuk getirilir. Çocuk elbisesine bevleder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su ister ve yıkamadan sadece bevlettiği yere su döker. Böylece temizlenmiş olurdu. Bununla ilgili hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazında Kaf suresiyle kıyamet yaklaştı ayetini okuna dair gelen hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte Süheyl ibni Beyza üzerine kıldığı namazla ilgili hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zina eden Yahudi kadınla erkeği rejim ettiğine dair hadis. Fakat hadis karşıtları zina eden Yahudi kadınla erkeği rejim etmek caiz değildir demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ihramlı olduğu halde hacamat aletiyle kan aldırdığına dair hadis. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf etmeden önce ihramlı iken koku süründüğüne dair hadis. Namazda iki tarafa selam vermek hakkındaki hadis. Bunlardan başka onların kendisine muhalefet ettikleri birçok hadis vardır. Bırakılan, terk edilen bu hadisler içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öyle emirleri vardır ki eğer onlar bu emirlere tabi olsalardı İbni Hazm'ın deyimiyle belki kendilerine ülfet ulaşırdı. Evet. Ahad hadislerle akidenin gerçekleşmeyeceğini iddia edenler aynı zamanda bu hadislerin ahkam-ı şer'iyyede de delil olamayacağını söylerler. Bu iddia sahipleri bu tutumlarıyla inanç ve hükümlerin arasını ayırmaktadırlar. Akide ile ahkamın arasını ayırmaktadırlar. Bu ayrımı kitap ve sünnetin verilerinde bulabilmek mümkün mü acaba? Tabii ki hayır. Bilakis ahad hadisler genellikle akideye taalluk eden hususlara da şamildirler ve bu hadislerde de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak vacip kılınmıştır. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Bu ayetteki emir sözünün ahad hadislerde kapsadığı şüphe götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle müminlere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi, ona isyan etmekten kaçınmayı, onun emirlerine karşı gelmekten sakınmayı, onu övmeyi ve aralarında Allah ve Resulünün hüküm vermesi için çağrıldıkları vakit işittik ve itaat ettik demeyi emretmiştir. İşte bütün bu hususlar hem akide ve hem de ahkam yani hükümlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin ve ona tabi olmanın vacip olduğuna delalet ederler. Allah Azze ve Celle Resul size neyi emrettiyse onu alın buyurur. Bu ayet-i kerimedeki ma, malum olduğu üzere umumiyet ve şumuliyet bildiren lafızlardandır. Eğer ahad hadisi almanın hükümlerde söz konusu olduğunu iddia edenlere bu konudaki delillerini sorsan bu ayetleri ve daha burada sayamadığımız ayetleri delil gösterilir. İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, Er-Risale adlı eserinde ahad hadis konusundaki yanlış düşüncelerin kökünü kazımış ve orada derli toplu bilgi vermiştir. Ayetler her hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini almanın vacip olduğunu beyan etmesine rağmen ahad hadislerin akide konusunda alınamayacağını iddia etmenin nedeni nedir? Ahad hadisleri akidevi konuların dışında bırakarak sadece ahkam hususunda alıp kabul etmek onları bir konuya tahsis etmektir ki bu hareket batıldır. Zira batıl gerektiren de batıldır. Bazılar için önce şüphe olarak başlayan ve daha sonra da inanca dönüşen bir husus vardır. Ahad hadis ancak zan ifade eder sözü. Ahad hadisle zannı galibi kastediyorlar tabi olarak. Bu kimseler zannı galibin hükümlerde kendisiyle amel etmeyi gerektirdiğini ittifakla kabul ederken, ahad hadisin gayba taalluk eden haberlerde ve ilmi meselelerde alınıp kabul edilmesinin caiz olmadığını savunurlar. Şayet bizim ahad hadis ancak zan ifade eder sözlerine cevap vermemiz gerekirse şöyle sorarız onlara. Bu ayırt etme sonucuna nereden vardınız? Akide konusunda ahad hadisi almanın caiz olmanına dair deliliniz nedir? Bazı muasır alimlerin bu konuda Allah-u Teala'nın müşrikler hakkında nazil buyurduğu onlar sadece zanna ve canlarının istediğine uyarlar. Necm suresi 23 ve yine Necm suresi 28. ayetindeki zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez şeklindeki ayet-i kerimeleri delil getirdiklerini görürüz. Zanna tabi olmalarından ötürü Allah-u Teala'nın müşrikleri yerdiği başka ayetler de vardır. Bu ayetlerde zikredilen zandan kastedilen mananın zannı galip ifade eden ahad hadis olmadığını savunan birçok alim gelip geçmiştir. Ahad hadisi alıp kabul etmek üzerinde ittifak edilen bir husustur. Zan ancak tahmine dayanan bir şüphe olabilir. En-Nihaye, El-Lisanul Arab ve diğer lügat kitaplarında zan herhangi bir şeyi tasdik edip gerçekleştiresin ve onunla hükmedesin diye ortaya çıkmış bulunan şüphedir şeklinde tarif edilir. İşte bu Allah-u Teala'nın müşriklerin bir sıfatı olarak haber verdiği zandır. Bu husu Allah Azze ve Celle'nin müşrikler hakkındaki şu kavli de teyit ediyor. Onlar zandan başkasına tabi olmazlar, yalandan başkasını da söylemezler. En'am suresi 116. ayet. Böyle bir zan sırf varsayıma ve tahmine dayanan yalan olarak nitelendirilmiştir. Bu ayetlerden hüküm çıkarmaya çalışan bazı kimselerin zannettiği gibi şayet zikredilen ayet-i kerimelerde söz konusu edilen yasaklanmış zandan maksat zanlı galip olsaydı, akidede olduğu gibi hükümlerde de ahad hadisi almak caiz olmazdı. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, Allah-u Teala zannı mutlak surette nehyetmiş, bu yasaklamayı ahkama taalluk eden hususları dışarıda bırakarak sadece akideye dair bulunan meselelere has kılmamıştır. İkincisi, Allah-u Teala'nın bazı sarih ayetlerde müşriklerin vasfı olarak haber verdiği ve yasakladığı zan aynı şekilde ahkama dair hususları da içerisine almaktadır. Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki şu açık kavline kulak verin. Müşrikler dediler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı. İşte bu akidedir. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. İşte bu da hükümdür. Bu şekilde onlardan öncekiler de yalanladılar da sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanımızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve sadece yalan söylüyorsunuz. En'am suresi 148. ayet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu ayet-i kerimeyi Allah Azze ve Celle'nin A'raf suresi 33. ayeti tefsir etmektedir. Şöyle meali. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere zulmetmeyi, hakkında hiçbir delil indirilmeyen bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Evet, ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere alınıp kabul edilmesi caiz olmayan zan, yalan ve tahminle eş anlamlı olan lugavi zandır. İlimden yoksun olan sözdür. Bu tür zanlı akaidde alıp kabul etmek haram olduğu gibi ahkam konusunda da onunla hükmetmek haramdır. Her iki durumda da aralarında fark yoktur. Durum bu merkezde olunca bizim için şunu söylemek uygun düşer. Bahsi geçen bütün ayet ve hadisler ahkam konusunda ahad hadisi alıp kabul etmenin vacip olduğuna delalet etmektedirler. Aynı şekilde bu ayet ve hadisler genel ve şumulli olmaları sebebiyle akide hususunda da ahad hadisi alıp kabul etmenin vacip olduğuna delalet ederler. Hak olan ahad hadisi alıp kabul etmenin vücubiyeti konusunda ahkam ve akidenin arasını ayırmak, birisinde ahad hadisi alıp diğerinde almamak şeklinde gelişen fikir, İslam'a dışarıdan sokulmuş bir felsefedir. Selefi salihin ve günümüzde Müslümanların çoğunun taklit ettikleri dört büyük mezhep imamları böylesi bir ayrımı katiyen kabul etmemişler, tanımamışlardır. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne ineceğine dair hadis gibi, hadis alimleri katında mütevatir derecesinde olsa bile, katip ve hatiplerin çoğunluğunun hadisi tasdik etme konusunda kalplerinin mutmain olmayarak tekrar edip durdukları şu söz, bugün aklı başında bulunan bir Müslümanın duyduğu en acayip sözlerdendir. Ahad hadisi ile akide sabit olmaz derler. İşte onlar bu sözün arkasına gizlenmektedirler. Bir defa kendileriyle bu konu hakkında Elbani'nin münazara yaptığı bazı kimselere söylediği gibi, tuhaf olan husus, onların bu sözü bizzat kendilerine bir akide ittihaz etmeleridir. Binaenaleyh aslında onların söyleye geldikleri bu sözün sıhhatine dair kati bir delil getirmeleri gerekir. Aksi takdirde çelişkiye düşerler. Onların mücerret bir iddiadan başka sarılacakları bir delilleri yoktur. Hükümlerde merdud olan akidede nasıl olur? Bir başka deyişle, akidede tercih edilen zanlı, yani zannı racihi söylemekten kaçındılar, fakat kendisine tercih olunan zannı, yani zannı mercuhu söylemek gibi daha kötü bir konuma düştüler. Ey akıl sahipleri, ibret alınız. Haşir suresi 2. ayette ey akıl sahipleri, ibret alınız, ders alınız demesinin sebebi, kişinin kitap ve sünneti anlamaktan yüz çevirmesi, kitap ve sünnetin müjdeleyici nuruyla hidayet bulmaktan geri kalması ve bir takım kişilerin görüşleri sebebiyle kitap ve sünnetin verileriyle meşgul olmaktan uzaklaşılması sebebiyledir. Akide hususunda haber-i vahidi almanın vücubiyetine dair geçen bu delillerden daha özel deliller de vardır. Elbani rahimehullah bazı sapmalara karşı bu delillerden bazılarını zikretmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Birinci delil, Allah-u Teala'nın Tevbe suresinin 122. ayetindeki şu kavlidir. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onlardan her topluluktan bir grup, dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları Allah'ın azabıyla korkutmak için geride kalmalıdırlar. Umulur ki dikkatli olurlar. Allah-u Teala, müminleri içlerinde bir grubun dinlerini öğrenip iyice anlamaları için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönlenmeleri hususunda teşvik etmiştir. Şüphe yok ki bu teşvik edilme sadece furu ve ahkam diye isimlendirilen konulara has değildi. Bilakis daha genel konuları kapsamına alıyordu. Öğretmen ve öğrencinin en mühim olan konulardan başlamaları kesin delillerle ortaya konulmuştu ki en mühim olan da öğrenmek ve öğretmektir. Akide konusunun ahkam ile ilgili hususlarda daha mühim olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu sebepten dolayı ahad hadis üzerine akidenin bina edilmeyeceğini zannedenlerin görüşlerinin batıl olduğuna dair geçen ayette Allah-u Teala bir taifeyi dini ilimleri öğrenip anlamaya teşvik ettiği gibi kavimleri savaştan döndükleri zaman akaid ve ahkam hususunda öğrendikleri bilgilerle onları uyarmalarını da onlardan istemiştir. Taife Arap lügatında birin üzerinde bir kişiden daha çok olanlara denilir. Şayet ahad hadis akide ve ahkamda inanç ve hükümlerde hüccet kabul edilmeseydi Allah-u Teala umulur ki dikkat ederler, yanlış hareketlerde bulunmaktan çekinirler sözüyle Müslüman topluluğu içlerinden bir tayfeyi tebliğ yapmalar için geride bırakmaya teşvik etmezdi. Açık olan bir husustur ki ilim tayfenin korkutması, tebliğ etmesiyle ortaya çıkar. Allah-u Teala'nın şer'i ve kavli şu ayetlerinde olduğu gibi umulur ki tefekkür ederler, umulur ki aklederler, umulur ki hidayet bulurlar. Ayet, akide ve ahkamın tebliğ konusunda ahad haberlerin kesin hüccet olduğuna dair açık bir delildir. İkinci delil, Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İsra suresi 36. ayet, hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme, yani hakkında bilgin bulunmayan şeye tabi olma ve onunla amel etme. Bilindiği gibi Müslümanlar sahabenin yolunu takip ederek ahad haberleri kabul etmişler, onlarla amel etmişler, gayb ile ilgili hususları bu haberlerle tespit etmişler ve yaratılışın başlangıcının nasıllığı ile kıyamet alametleri gibi itikadi hakikatleri bu haberlerden öğrenmişlerdir. Ayrıca Allah-u Teala'nın sıfatları da bu haberlerle tespit olunmuştur. Eğer ahad haberler ilim ifade etmemiş olsaydı ve bu haberlerle inanç sabit olmasaydı, sahabe-i kiram, tabi'un, tebeut tabi'in ve İslam'ın imamları, evet bunların hepsi kendileri için ilim ifade etmeyen şeyi tercih etmiş olurlardı ki, İbn-i Kayyım'ın, Allah ona rahmet eylesin, Muhtasarü's-Sevâik isimli eserinde dediği gibi, aklı başında olan hiçbir Müslüman böyle saçma şeyleri söylemez. Üçüncü delil, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, size fasık, yoldan çıkmış bir adam bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Hücurat suresi 6. ayet. Bir diğer kıraatle fetesebbetu yani ihtiyatlı davranın şeklinde okunmuştur. Bu ayet adil bir kimse bir haber getirdiği zaman kişinin elinde o haberin doğruluğuna dair bir delil olmasa dahi araştırılmasına gerek olmadığına bilakis haberin olduğu şekliyle alınıp kabul edilmesi gerektiğine delalet eder. Bundan dolayı İbn-i Kayyım Rahimeullah İlam adlı eserinde şöyle diyor. Bu kesin olarak haber-i vahidin kabul edilmesi gerektiğine delalet eder. Haber-i vahid araştırmayı, o konuda ihtiyatlı davranmayı gerektirmez. Eğer haber-i vahid ilim ifade etmeseydi, ilim hasıl etmeseydi, ilim hasıl oluncaya kadar ihtiyatlı davranılması emredilirdi. Nitekim Selef-i Salihin ve İslam imamlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, şöyle yaptı, şunu emretti, şundan yasakladı şeklindeki hadisleri rivayet ede gelmiş olmaları da buna delalet eder. Bu onların sözlerinde zaruri olarak bilinen, ortaya çıkan bir husustur. Buhari'nin sahihinde birçok konuda direkt olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi ifadesi yer almaktadır. Yine sahabeden gelen birçok hadis-i şerifte onlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi demiştir. Halbuki sahabi rivayet ettiği hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden değil de bir başka sahabeden işitmiştir. Bu ifade hadisi rivayet eden kimseden bir şehadet anlamındadır. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz veya fiilin ona ait olduğunun kesin bir ifadesidir. Eğer haber-i vahid ilim ifade etmemiş olsaydı bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ilme dayanmaksızın şehadet etmiş olurlardı. Dördüncü delil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ashabının yolu ahad haberi alıp kabul etmeye delalet eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olsun ve gerekse de onun vefatından sonra olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın pratize ettiği ameli sünnet, ahad hadislerin akide ile ilgili yahut ahkam ile ilgili hadisler şeklindeki bir ayrımının var olmadığına kesin olarak delalet eder. Ahad haber bu konuların hepsinde kesin bir delil kabul ediliyordu. Buhari, Allah ona rahmet eylesin, sahihinde şöyle diyor. Bu bab ezan, namaz, oruç ve benzeri farzlar ve ahkama taalluk eden konularda doğru olan haberi vahidin cevazı konusunda gelmiştir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlardan her topluluktan bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları Allah'ın azabıyla korkutmak için geride kalmalıdırlar. Umulur ki dikkatli olurlar. Tevbe 122. Burada Allah-u Teala'nın müminlerden iki grup savaşırlarsa, Hucurat 9. ayetinde binaen kişi taife diye isimlendiriliyor. Eğer iki kişi savaşırsa bu ayetin kapsamına girerler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Size fasık bir kimse bir haber verdiğinde onun doğruluğunu araştırın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem valilerini nasıl kendi başlarına tek tek gönderdi. Şayet onlardan biri gaflete düşerse sünnete döndürülürdü. Daha sonra İmam Buhari zikredilen haberi vahidin cevazı konusunda delil olabilecek hadislere geçmiştir. Bu hadislerle haberi vahidle amel etmenin ve hüccet olduğunu söylemenin cevazı kastedilmiştir. Bu hadislerden bir kısmı şu şekilde. Malik bin el-Huveris radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Biz yaşıt, aynı yaşta gençler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştik. Resul-i Ekrem'in yanında 20 gün kadar kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece hassas ve ince yürekliydi. Misafirliğimizin uzamasından ailelerimizi özlediğimizi anladı. Bize aile efradından sordu. Biz de onlardan haber verdik. Sonra şöyle dedi. Artık ailelerinize dönebilirsiniz. Ailenizin yanında ikamet ediniz. Onlara dini bilgileri öğretiniz. Onlara dini vecibeleri yerine getirmelerini ve haramlardan kaçınmalarını emrediniz. Benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gençlerden her birinin ailelerine dini bilgileri öğretmelerini emretmiştir. Öğretim akideyi de kapsamaktadır. Hatta akide bu kapsama dahil olan hususların en başta gelenidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Şayet haberi vahid başlı başına hüccet olmasaydı bu emrin bir anlamı kalmazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayete göre Yemen ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar ve şöyle dediler. Bize İslam'ı ve sünneti öğretecek bir adam gönder. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın elinden tutarak bu adam bu ümmetin eminidir buyurdu. Bunu İmam Müslim rivayet etmiş, Buhari'de muhtasar olarak rivayet etmiştir. Eğer haber-i vahid başlı başına delil kabul edilmeseydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı tek başına onlara göndermezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu aynı şekilde müteaddit aralıklarla onlara gönderdiği ve onun dışında başka beldelere de Ali bin Ebi Talip, Muaz bin Cebel, Ebu Musa el-Eşari, Allah hepsinden razı olsun, bunlar gibi sahabileri gönderdiği de rivayetlerde gelmiştir. Bu konuyla ilgili hadisler Sahihayn'da yani Buhari ve Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında mevcuttur. Şüphe götürmez bir gerçektir ki onlar gönderildikleri kimselere onlara öğrettiklerinin tamamı içerisinde akaidi de öğretiyorlardı. Şayet bu sahabelerin söyledikleri kaideler söz konusu kavimler için başlı başına hüccet olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları tek başına kendilerine göndermezdi. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden tenzih edilmesi gereken abes bir husustur. İmam Şafii Allah rahmet eylesin Er-Risale isimli eserinde bizzat ravinin adaletini kabul etme hali müstesna Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nehyini insanlara tebliğ edecek bir doğru kişiyi seçer, aksini göndermez. Kaldı ki bu olayda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de haccı eda ile meşguldür. İsteseydi onlara ağız ağıza konuşur veya birkaç kişiyi bir arada gönderebilirdi. O bunu yapmayarak doğruluğu kat'i olan bir tek kişiyi tebliğ ile görevlendiriyor. Evet, İmam Şafii bu şekilde haber-i vahidin delil oluşuna örnek getiriyor. Bu hususu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. İnsanlar Kuba'da sabah namazını kılarlarken aniden onlara bir kişi geldi ve şöyle dedi. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an nazil olundu. Kabe'ye yönelinmesi emredildi. Bunun üzerine oradakiler hemen yüzlerini Kabe'ye çevirdiler. Daha önce onların yüzleri Şam'a yani Mescid-i Aksa'ya doğruydu. Bu emir üzerine onlar namazda yüzlerini Kabe'ye çevirdiler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis sahabe-i kiram Beyt-i Makdis'e yönelmek gibi kendilerince vacip olarak kesinlik arz eden bir konunun neshi hususunda haberi vahidi kabul ettiklerine dair kesin bir delildir bu. Bu haberi vahitten dolayı daha önce yaptıkları Beyt-i Makdis'e dönme eylemini bırakarak Kabe'ye yöneldiler. Şayet onlara göre haber-i vahid delil olmasaydı, kendilerince kesinlik arz eden birinci kıblelerine ters düşmezlerdi. İbn-i Kayyım bu konuda şöyle diyor. Onlar kendilerine gelen Allah Resulü'nün emrini inkar etmediler. Bilakis bundan dolayı teşekkür ettiler. Said bin Cübeyr radıyallahu anh'den gelen rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya şu soruyu sordum. Nefel el-Bikkali Hızır aleyhisselamla arkadaşlık yapan Musa'nın beni İsrail'e peygamber olarak gönderilen Musa aleyhisselamdan başkası olduğunu iddia ediyor. Öyle midir? İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle cevap verdi. Allah-u Teala'nın düşmanı yalan söylemiş. Ubey bin Ka'b bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize konuşma yaptı diye rivayette bulundu. İbn Abbas radıyallahu anh daha sonra Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla arkadaşlık yaptığına dair hadis-i şerifi zikrediyor burada. Bu hadisi Buhari ve Müslim uzun olarak rivayet etmişlerdir. İmam Şafii de bunu muhtasar olarak rivayet ettikten sonra şöyle demiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma derin fıkıh bilgisi ve adaletiyle Ubey bin Ka'b'ın rivayetini zikrettikten sonra bazı kimselerin uydurdukları yalanın mahiyetini Müslümanların yalanlamasına dayanarak ortaya koyuyor ve reddediyor. Hızır aleyhisselamla arkadaşlık yapan kimsenin Hazreti Musa aleyhisselam olduğuna dair delil gösteriyor. İmam Şafii'den Allah ona rahmet eylesin. Ondan gelen bu söz onun haber-i vahid ile hüküm çıkarmada amel ile akide arasında bir ayrım gözetmediğine delildir. Çünkü Musa aleyhisselamın Hızır'la arkadaşlık yapmış olması açıkça görüldüğü üzere ameli bir hüküm değil, ilmi bir meseledir. İmam Şafii'nin Er-Risale adlı eserinde haber-i vahidin ispatına dair hüccet başlığı altında önemli bir bölüm ayırması da bu hususu kuvvetlendirmektedir. Kitap ve sünnetten mutlak ve genel birçok delil serdedilmiştir. Bu delillerin geneli haber-i vahidin alel ıtlak akide konusunda da delil olduğunu beyan etmektedir. Böylece onun bu konudaki sözü de aynı zamanda genel olmaktadır. İmam Şafii Rahimeullah şu sözleriyle bu konuya son veriyor. Haber-i vahidin kat'i hüccet olduğuna dair birçok misal bulunmaktadır. Biz bu kadarını zikretmekle yetineceğiz. Bizden önceki selef-i salihin de hep bu nurlu yolu takip etmişlerdir. Bütün beldelerdeki ilim ehli işin mahiyetini bize böylece anlatmaktadır. Evet, İmam Şafii yine bu hususta şöyle diyor Er-Risale'de. Hususun ilminde, haber-i vahidle teşekkül eden hususi ilimde eğer bir kimsenin Müslümanlar eskiden de şimdi de haber-i vahidi kabul etmiş ve onunla amel etmişlerdir demesi caiz ise şüphesiz bunu teslim etmek ve söylemek bize de caizdir. Ben haber-i vahidle bir ilmin teşekkülünde İslam fakihlerinin ihtilaf ettiklerine rastlamadım. Yani Müslüman fakihler ihtilaf etmemişlerdir demek isterim. Onlar ancak haber-i vahidin tespiti konusunda ihtilaf etmişlerdir. Evet. Akide'de ehad hadisi delil kabul etmemenin sonradan ortaya konulmuş bir bidat olduğu bu delillerden anlaşılmaktadır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bugünlük inşallah biz de burada bırakalım. Allah Azze ve Celle izin verirse konu devam edecek. Yani sonradan çıkarılan bir takım kural ve kaidelerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin nasıl terk edildiği, taklidin nasıl umumi bir bela haline geldiği konularını işleyeceğiz. Allah Azze ve Celle izin verirse. Evet. Mikrofon almak isteyen, soru sormak isteyenler için mikrofonu bırakıyorum. Osman bin Huneyf hadisini mi? Bekke. O konuya Allah cümlemizden razı olsun. O konuyu senin sormanı bekliyordum ben bugün. Evet, Osman bin Huneyf hadisini kastediyorsunuz. Şimdi şefaat derken evet. Ahmet bin Hanbel'in ve diğer bazı alimlerin, muhaddislerin sahih bir senetle Osman bin Huneyf radıyallahu anh'den rivayet ettikleri hadis şu şekilde. Ama bir adam Allah Resulüne gelir ve der ki, benim için Allah'a dua et de Allah bana şifa versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona, eğer dilersen senin için dua ederim, dilersen de bu duamı senin için tehir ederim ki bu senin için daha hayırlıdır der. Bir başka rivayete göre de, eğer dilersen sabredersin, bu senin için daha hayırlıdır der. Adam, Allah'a benim için dua et der. Allah Resulü de ona önce güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını, sonra şu şekilde dua etmesini emretti. Allah'ım, ben senden diliyorum ve senin nebin ile, rahmet nebisi ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed, ben bu derdim için Rabbime seninle yöneldim. Dileğimi yerine getir Allah'ım. Onu bana şefaatçi kıl, beni de onun için şefaatçi kıl. Adam Resulullah'ın dediğini yerine getirdi ve gözleri iyileşti. Bu hadisin Arapça metnini okumamı istedi Bekke. Tirmizi'de gelen metni şu şekilde. Yani duanın metni burada söz konusu olan kısım. O yüzden sadece duanın metnini okuyalım. Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyur rahme. İnni teveccehtu bike ila rabbi fi haceti hazih lituqzali. Allahümme feşeffihu fiyye. Evet. Burada geçen gün, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu, Taceddin Hoca'nın bahsettiği gibi sizin onunla konuştuğunuz esnada bu dua, bu hadis-i şerifi tercüme ederken buraya peygamberin hürmetine gibi, peygamberin hakkı için gibi bazı katmalar yapıldığı söz konusu. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o adamın, ya Muhammed, bir hitap sigasıyla, ya Muhammed, ey Muhammed, ben bu derdim için Rabbime seninle yöneldim. Dileğimi yerine getir Allah'ım. Onu bana şefaatçi kıl. Yani onun benim hakkımdaki duasını kabul et. Demesi söz konusu. Rivayette fefe aler racul febere'e, yani akibet fasıyla gelmesi ve o şahsın o meclisten başka bir mekana gidip de başka bir mekanda bunu, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gıyabında yaptığını gösteren herhangi bir delilde mevcut değildir. Yani burada ey Muhammed, ben bu derdim için Rabbime seninle yöneldim. Yani senin duana demek oluyor. Şimdi burada vesile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası. Yani meşru olan vesile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla tevessül etmek. Gayr meşru olan ise onun zatı ile tevessül etmektir. Evet. Burada amanın tevessülü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? İstersen senin için dua edeyim, istersen sabret diyor. Sabretmen senin için daha hayırlıdır diyor. Ama adam, benim bakıcım yoktur diyor. Rivayetin bir tarikinde gördüm. Benim bakacak hiç kimsem yoktur. Ben sabredemiyorum. Benim için dua et diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde git abdest al güzelce, dikkat ederek, abdestine dikkat ederek güzelce bir abdest al ve namaz kıl iki rekat. Ardından şu şekilde dua et diyor. Akabinde de o şahıs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bu şekilde dua ediyor. Yanında olmadığını nereden çıkarıyorsunuz? Yani bu delil ister. Başka bir mekana gidip de orada yaptığına dair bir delil yok. Velev ki yanında olmasa, biz bunu ancak kalbi istihzar dediğimiz, aynı tahiyyatta Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü derken kalbi bir istihzar haliyle açıklarız onu. Eğer başka bir mekana gittiği ispatlanırsa, ki böyle bir rivayet yok. Evet, ama olan bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadece kendisine dua etmesi için gelmişti. Allah'a dua et de gözlerimi iyileştirsin diye dua etmesi bunu gösteriyor. Yani o Allah Azze ve Celle'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla tevessülde bulmuştu. Çünkü o kimse biliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası başka kimselerin duasına nazaran çok daha kabule şayandır. Eğer amanın maksadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına tevessül etmek olsaydı, kalkıp Resulullah'ın yanına gelerek ondan dua istemezdi. Buna gerek de kalmazdı. Evinde oturup Allah'ım, peygamberinin senin katındaki makamı ve yerinin yüceliği ile sana yöneliyorum, sana yalvarıyor, bana şifa verip gözümü açmanı istiyorum diye dua ederdi. Fakat o bunu yapmadı. Çünkü Arap dilinde tevessülün ne anlama geldiğini çok iyi anlıyordu. Biliyordu ki bu duayı ancak çok şiddetli ihtiyacı olan biri söyler ve kendisine tevessül ettiği insanın adını anar. Bu duanın aksine kesin bir şekilde kendisinde kitap ve sünnet ilmi bulunan salih bir kimseye gidilip istenmesi gerekir. Peki vefatından sonra gerçekleşen hadiselere baktığımız zaman, mesela Buhari'nin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayetinde Abbas radıyallahu anh'ı çağırıyor ve onun dua ederek yağmur istemesini istiyor. Yani şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül caiz olsaydı, onun zatıyla vefatından sonra tevessül caiz olsaydı, Ömer radıyallahu anh herhalde daha faziletli olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül ederdi. Onu aracı kılardı. Ama Abbas radıyallahu anh'ı çağırıyor ve ya Rabbi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onunla senden yağmur isterdik. Şimdi ise onun amcasıyla senden yağmur istiyoruz diyor ve amcası çıkıyor, yağmur duasında bulunuyor. Oradakiler dağılmadan da yağmur başlıyor. Buhari'nin rivayeti bu şekilde. Yine Muaviye radıyallahu anh, Yezid bin Esved el-Cüreşi adında salih bir zatı dua etmesi için çağırırdı. O da dua ederdi, onunla istiska ederlerdi, yağmur isterlerdi. Şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile dua etmek, onu vesile ederek dua etmek caiz olsaydı vefatından sonra, herhalde Muaviye radıyallahu anh de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile ederdi. Yani kastettiğimiz, açıklamaya çalıştığımız şeyi anlaman lazım belki. Amcasını aracı kılmıyor, yani zatını değil duasını aracı kılıyor. Salih bir kimseden dua istemek meşru olan tevessüldendir. Ve meşru olan tevessülü terk eden kimseler, gayrı meşru tevessüle yönlenen kimseler mutlaka meşru olan tevessülden mahrum kalmaktadırlar. Allah Azze ve Celle "Vebtegu ileyhil vesile" buyurarak, yani kendisi tarafından bildirilen vesileye sarılmalarını kullarından isteyerek meşru vesileye tarif ederken, yönlendirirken, bizler şayet Allah ve Resulünden bir delil olmaksızın kendimizin tayin ettiği vesileler edinirsek, hakiki meşru olan vesileden mahrum kalmış oluruz ve Allah Azze ve Celle'nin dininde Rablik taslamış oluruz. Çünkü dinde bir şeyi meşru kılmak ancak Allah'ın ve Resulünün beyanındadır. Bizlerin böyle bir yetkisi yok. Şura suresi 21. ayetinde, "Yoksa onlara Allah'ın izin vermediği bazı şeyleri meşru kılan ilahları mı var?" Buyuruyor Allah Azze ve Celle. "Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri meşru kılan ilahları mı var?" Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, bunlar caiz olmayan türler. Defalarca açıkladığımız bir konu, dinde, ibadette, tabii ki ibadette şekil değişikliği, bu konuyla ilgili yani sırf tevessül konusuyla ilgili yaptığımız bir sohbet var. Daha sonra daha kardeş de yayınlar. Yani bu konunun başlı başına ele alınması gerekiyor. Yani bu soru cevap şeklinde geçiştirilecek bir konu değil. Ama siz daha önceden sadece bu ama hadisini Arapça metnini sorduğunuz için bu konudan bahsettik. Orada ve şeffi'ni fiyye ve şeffi'ni fiyye ve feşeffi'hu fiyye ibareleri onun duasını kabul et. Onun benim hakkımdaki duasını kabul et şeklindedir. Siz kırık manasını verirseniz zaten orada hürmetine, hakkı için, yüzü hürmetine gibi ibarelerin bulunmadığını görürsünüz. Görmüş olmanız lazım. Burada yorum morum söz konusu değil. Yani benim yorumum, Ahmet'in yorumu, Mehmet'in yorumu diye bir şey yok. Bir nebi ike orada. Yani bir nebi ike. Bakın Arapça metnini tekrar veriyorum. Siz de kırık manasını madem öyle takip edin. İnni teveccehtü bike ile rabbike fi haceti hazi fetukza li Allahümme feşeffi hufiyye. Yani son kısmını görmezden gelerek baş tarafında sadece bike ifadesini veya binebiyike ifadesini bu şekilde asıl siz yorumda bulunmuş oluyorsunuz. Çünkü burada bike ve inni teveccehtü bike ila rabbike. Rabbime seninle teveccüh ediyorum. Şu hacetim hakkında Allah'ım bu hacetimi gider. Onu benim hakkımda feşeffi hufiyye. Bakın ibareye dikkat edin. Feşeffi hufiyye. Feşeffi hufiyyenin anlamını verir misin? Feşeffi hu. Onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Şefaatçi kıl ne demek? Onun duasını benim hakkımda kabul et demek. Başka bir anlamı mı var bunun? Peygamberinle sana yöneliyorum diyor. Burada peygamberinle sana yöneliyorum'daki bike'nin yani oradaki bi harfi cerrinin aslında feşeffihu'da geçen dua anlamına raci olduğu görülüyor burada. İnni şüphesiz ben teveccehtü bik sana yöneldim. Teveccüh ettim. İlâ Rabbi, Rabbime bike ilâ Rabbi, seninle Rabbime yöneldim. Fi haceti hazi. Şu ihtiyacım hakkında fetukdali benim için bu ihtiyacımı gider. Kaza et. Allahümme feşeffi hufiyye. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Ve şeffini fi. Beni de onun hakkında şefaatçi kıl. Yani kırık manası da bu şekilde. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bizler Kur'an ve sünneti sahabilerin itikad ettiği şekilde anlamadıkça, onların itikad ettiği gibi itikad etmedikçe hidayet üzere olamayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan sadece birisi hak üzere bulunacak, diğerleri ateştedir buyuruyor. Onların da benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle açıklıyor. Sahabelerin uygulaması az önce söylediğim gibi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh'ın duasıyla tevessül etmesi, Muaviye radıyallahu anh'ın Yezid bin Esved el-Cüraşi'nin duasıyla tevessül etmesi, onların zatıyla değil de duasıyla tevessül etmesi veyahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı kılmamaları bize bu konuda en güzel örneklerdir. Yani sahabeler bunu bu şekilde anlamışlardır. Sünnete tabi olmakta en selametli yol da zaten budur. Başka bir şey değil. Mayalı hamurla ilgili hadisi. Şimdi o konuyu Elbani'nin, Allah rahmet eylesin, kitabında bir takım kural ve kaideler sebebiyle mezhep ehlinin, mezhep müntesiplerinin terk ettiği, amel etmediği hadisler babında, onlara örnek verdiği hadisler babında zikretmiştik. Ben tam olarak o hadisi şu şekilde söyledim. Mayalanmış hamrın haram olduğuyla ilgili hadis. Hamur değil de hamr. Bu kitabı, Elbani'nin bu kitabı hadis üzerine selefi bir yaklaşım adıyla tercüme edilmiş. El Haberu Vahid Hüccetun Binefsihi, yanlış hatırlamıyorsam Arapça ismi. Yani Haberu Vahid'in delil oluşuyla ilgili orada bu mezheplerin muhalefet ettiği hadislere örnek olarak zikrediyor bu saydığımız şeyleri. Evet. Mikrofon isteyen yok mu? Tamam, inşallah ses şu anda iyi mi? Az önce daha kab yayın yaparken, sohbete başlamadan önce bende de bazı kesilmeler oluyordu. Şu anda tabii sizler nasıl alıyorsunuz bilmiyorum sesi. Evet. Müslüman abi mikrofon istiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. Diline sağlık. Bekke gitti. Bekke gitmeyeydi, onu bir fırçalayacaktı. Kabak tadı veriyor bazen ya. Düştü mü? Az bir müsaade, bir telefon geldi sana. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yok, akasya hamurla. Hamur kelimesinin içinde u'u yok. Hamur. Yani sarhoşluk veren her şey haramdır. U'u yok, u. U işi bozuyor. U'suz. Ses mi kesiliyor? Ses net değil mi? Allah razı olsun. Kardeşlerim, orta arkadaşlar da müdahale etsin. Bakın, sohbet sünnetle alakalı. Sünnetin vahiy olmasıyla alakalı. Ve buna sağdan soldan taarruz eden bazı meseleler var ki, önemli bir mesele. İtikata taalluk eden bir konu. Ve hakikaten yanlış anlayan bazı, kendilerini akıllı zannedip aklı kıt edinen veya akıllarını ilah edinen bazı insanların müşkülatları anlatılıyor. Böyle önemli bir dersin akabinde belki de sorulacak soruların, bu böyle bir sohbetin ana başlıklarıyla alakalı olmalı. Tabi bu benim zannî görüşüm. Eğer böyle bir sohbetin akabinde tutulur da sohbetle alakası olmayan, sorulan soru muhakkak önemli olabilir. Hakikaten akideye de taalluk edebilir. Ya bu mağaza sorun. Çölde mi yaşıyorsun baba İbrahim? Kıpın var mı evde? Sırlı kıp. Şıra kuruyor mu? O zaman geç şimdi. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Böyle meselelerin ana başlıkları sorularak tekrar konu anlatılabilir, mesele daha net yakalatılabilir veya yakalanabilir. Hakikaten önemli mesele. Düşünün, şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söyleyecek, birisi diyecek ki bu haberi ehad veyahut ben bunu Kur'an'a uyarsa alırım, uymazsa almam diyecek. Ve böyle bir mesele bir tane soru çıkmayacak. Bu çok yanlış. Ve birisi hiç sohbetin içinde olmayıp tak diye gelip şunu anlatsana deyip soracak. İnşallah hayır olur. Bu sohbetler boş sohbetler değil. Bunlar itikat sohbetleridir. Biraz daha dikkat ederse hoş olur. Ama ya biz nasılsa dinliyoruz. Lazım olursa sorarız diyorsanız tabi o başka. Tabi o başka. Buyurun. Selamun aleyküm. Hocama benim sorum şu olacak. Ben şimdi sohbete sonuna yetişmişim. Konuyla bilmiyorum. Konu dışında belki olabilir sorum. Veya çok dışında olabilir ama cevaplarsanız memnun olurum. Halvet durumunu öğrenmek istiyordum. Ben mesela burada bir kardeşimizi evlenmek istiyor. Evlenmek istediği kızı daha önce görmemiş. Görüşme durumu nasıl olur? Nasıl yapabiliriz? Nasıl olması gerekiyor? Sünnet uygunluğu nasıl? Ne şekilde olacak diye soruyor. Bu konuda biraz bilgi verirseniz sevinirim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Halvet derken herhalde talip olan erkek ile matluf olan bayanın görüşmesi konusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda talep edilen kızın görülmesini emretmiştir. Yalnız bu görüşmelerde iki kişinin, yani kadın ile erkeğin baş başa kalması yasaklanan husus. Arada bir her ikisine mahrem olan birisinin bulunması şartıyla bu görüşmeleri caizdir. Aralarında mahrem birisi bulunacak. Mesela kızın abisi olur, babası olur veyahut erkeğin kız kardeşi olur, annesi olur veyahut mahrem akrabalarından birisi olur. Bunun gibi. Yani kızın erkek olan mahremlerinden birisi, illaki değil. Yani halveti bozan üçüncü bir şahsın bulunması o mahzuru ortadan kaldırır. Halveti bozar yani. Ama hıtbe, mesela kız isteme, kızın arkadaşı derken kız arkadaşı mı? Benim bildiğim doğrusunu Allah bilir. Kızın kız arkadaşı erkeğin mahremi olmayan birisi ise halvet hükmünden çıkarmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Evet, başka bir soru yoksa mikrofonu Musa abiye bırakacağım. Kayıt yayınlayacak galiba veya daha abi. Evet. Buyur Musa abi. Selamun aleyküm.